8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een demonstratie in Marokko, in de hoofdstad Rabat, zijn mensen gewond geraakt toen de politie ingreep met wapenstokken en waterkanonnen. De betogers liepen richting het Koninklijk Paleis en daarmee zouden ze zijn afgeweken van de route. Aan de demonstratie tegen de slechte positie van tijdelijke leerkrachten deden naar schatting enkele duizenden mensen mee. Hij was georganiseerd door een aantal vakbonden. Een nachtclub in Zoetermeer die gisterochtend voor de tweede keer in korte tijd werd beschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft burgemeester Abtroot besloten. Eind december moest de club al 2 weken dicht nadat er op de deur was geschoten. Begin deze maand werd bij een andere nachtclub een explosief gevonden en weer een andere uitgaansgelegenheid moest vorig jaar juni definitief sluiten. Die zaak werd verschillende keren beschoten. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao van de escalerende crisis in Venezuela. Het kabinet moet van de Kamer voorkomen dat het Koninkrijk een militair conflict wordt ingezogen. De partijen vinden dat Nederland vooral duidelijk moet maken dat er humanitaire hulp wordt verleend en dat het niet bij een militaire interventie betrokken wil zijn. Volgens GroenLinks moet Nederland zich dan ook niet te veel aan de zijde van de Amerikanen opstellen, want de Amerikaanse president Trump sluit een interventie in Venezuela niet uit. Minister Grapperhaus wil de bewijslast in strafzaken over niet vrijwillige seks veranderen. Nu is er soms onvoldoende bewijs voor seks tegen de zin van het slachtoffer, als dat bijvoorbeeld iemand is met een verstandelijke beperking of onder invloed van drunk of drugs. De bedoeling is dat de verdachte voortaan in dergelijke gevallen moet aantonen dat er sprake was van vrijwilligheid. Het weer, vannacht zo goed als overal droog, met minimaal rond 5 graden. Morgen periode met zon, het meest in het zuiden. In het noorden mogelijk een buitje. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Teus Nobel is de gast, trompetist. En we spreken over zijn 4e album Journey of Man. Is een studie, als het ware, naar Woody Shaw. Waar je 2 jaar lang onderzoek naar hebt gedaan. Maar het is zeker geen kopie van Woody Shaw. Jij gaat verder waar Woody Shaw stopte, zullen we het maar zo samenvatten. Ja, dat is mooi omschreven, dankjewel. En jullie lieten net het nummer Actual Proof horen. Een stuk van Herbie Hancock, bewerkt door bassist Jeroen Vierdag. Want je hebt aan de muzikant gevraagd om ieder een stuk te leveren ook voor dit album. En een begrip uit het boeddhisme, zei ik daarnet. Herbie Hancock zelf is een boeddhist en jij bent er ook mee bekend. Ja. Want dit stuk liet zich niet zo makkelijk spelen. En eigenlijk dankzij leg het zelf maar uit. Volgens mij is zelfs met het origineel dat het in de studio ook niet gelijk voor elkaar. En was het Wayne Shorter? Mike Clark. Heeft hij Herbie Hancock ook geïntroduceerd? Hij had een idee voor dat stuk. Exact. En eigenlijk zaten wij dus in de studio. Wat we dus wisten is dat we niet weer een versie van het heftige wat jullie net al lieten horen. Mm-hmm. Maar we kwamen nog niet helemaal op die vibe. Dus ben ik, wat je beoefening in het boeddhisme is, dat je gaat chanten en dat je gefocust op een doel, ben ik in de ruimte daarnaast. Leg dat even uit. Sorry. Ik ben niet zo bekend met het chanten en het boeddhisme. Je reciteert of je herhaalt dan een bepaalde zin, Nam-myoho Renge Kyo, en dat, dan zit je normaal gesproken voor een gohonzon, een tekst waar de basisbeginselen van het boeddhisme opstaan. Wacht even, want ik zie jou nog steeds als die jongen uit Krimpaande Lek. Ja, ja. Die met de trompet begon. Hoe ben jij in het boeddhisme verzeild? Ik heb mijn zeer gewaardeerde bassist Jeroen Vierdag ook via het boeddhisme leren kennen. Oh? En Jeroen heeft helemaal eigenlijk niet via de muziek? Nou, we hebben samen gespeeld voor het eerst op een bijeenkomst van de Amsterdamse tak van de SDI, van de boeddhistische organisatie. Daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. En ook Gillian Barretts, een toetsenist. En toen hebben we een stuk gespeeld. En daar heb ik Jeroen ontmoet. En ik heb later met Jeroen ook vaak afgesproken, soms bij hem thuis, om dan te chanten. En dan kon hij er meer over vertellen op een hele ongedwongen manier, dat ik me niet bekeerd voelde, maar gewoon met dingen die ik in het dagelijks leven kon toepassen en wat ik ermee zou kunnen doen. En nogmaals, steeds zonder dwang, maar ik vond het zo interessant en ook hoe gelukkig en hoe ja, succesvol het hem ook voor mij lijkt te maken. Mm-hmm. Hij omarmt dat en hij vindt het. Hij gelooft daar heel erg in. Ja. En ik zie wat het hem brengt. Dus dat, daarom vond ik het sowieso interessant. En hoe maak je dat dan eigen? Ja, ik begrijp door met elkaar erover te praten. Maar bijvoorbeeld dat chanten. Op is dat een soort zingen? Wat je, Het is een soort... het is een reciteren, noemen ze dat. Mm-hmm. Je zit voor een gonzon. En als je het met meerdere mensen doet... dan zegt iedereen dus tegelijkertijd in hetzelfde ritme... Namjo rengegyo, namjo rengegyo. Dan ben je dus aan het chanten. En iedereen is dan aan het focussen op zijn doel... of hetgene wat hij wil bereiken. Is dit raar voor je om het in een heel andere omgeving op te doen? Beetje. Ja, ik zie het. Maar dat maakt niet uit. Want nogmaals, ik wil me niet etaleren als dat ik een... de ware boeddhist ben. Want een doorleefde boeddhist ben. Nee, want ik vind het gewoon dat alleen maar heel erg interessant. Gezegd, ja. En dan focus je dus op je doel. En dat kan iets kleins zijn van iets wat je wilt bereiken. Een huis wat je graag zou willen krijgen. Het mag iets heel materialistisch zijn. Ja, dat mag. Tot iets heel groots. Weet je, wereldvrede. De doelen. Het is gewoon het doel wat jij op dat moment voor ogen had. Terugkomend op de studio was mijn doel dus... Oké, hoe gaan we... Want we hadden al 6 of 7 takes opgenomen... en het gebeurde gewoon niet. In ieder geval niet naar mijn smaak. Mm-hmm. Dus ik dacht, hoe gaan we dit nou omdraaien? En uiteindelijk was het een... is de drummer Tuur, heeft zijn stokken weggelegd... en is die heel mysterieus gewoon met zijn vingers op de toms gaan tikken. En dat gaf een zo'n andere vibe en zoiets mysterieus, bijna geheimzinnigs... En daar speelde de rest op in. En in één keer was het daar geboren. En dan is het... Kijk, het is natuurlijk het stukje geloof... dat het chanten van mij voor dat doel... Mm-hmm. dat daaraan heeft bijgedragen. Mm-hmm. Want dat deed je daaraan voorafgaand. Ja. Toen had je even teruggetrokken en... Ja, en heb ik gechant voor het doel wat ik wilde bereiken. En dat is dan het stukje geloof van... Oké, zou het gebeurd zijn als ik dat niet had gedaan? Ja, dat weet je niet. Maar, nee. Maar actual zijn we proof werd beetje... dus actual proof. Feitelijk bewijs. Voor mij was het feitelijk bewijs. Want wat is het? Het is dus een begrip uit het boeddhisme. Ja. En wat gaat daar achter schuil? Dat je feitelijk bewijs ziet van je beoefening. Ja. Dat je dus een doel voor ogen hebt, daar chant je voor... en daar probeer je goede oorzaken voor te leggen. De wet van oorzaak en gevolg. Je probeert voorwaarden te creëren... zodat dat doel ook kan gebeuren. En je hebt Herbie Hancock ook ontmoet, hè? Ja, zeker. Niet via de muziek, ook niet via de muziek, maar ook via die boeddhisme. Want volgens welke mij, stroming is het nu precies? Het is het Nichiren-boeddhisme en die organisatie heet SGI, dus een internationale organisatie. En volgens mij had hij de avond daarvoor een concert in het Concertgebouw, daar was ik ook. Mm-hmm. En toen had die organisatie hem uitgenodigd. Oké, zou je dan leuk vinden om de volgende ochtend een meeting van ons bij te wonen? Ik dacht, nou, daar moet ik bij zijn. En toen had ik net mijn eerste plaatje uit. Ook een beetje geïnspireerd op zijn muziek. Dus ik heb hem met trillende benen aan hem gegeven. Nou, meneer Hancock, kijk, dit is mijn album. En later stuurde degene die hem naar het vliegveld bracht een foto. Want Herbie zat naast hem en die had dus een stapeltje cadeautjes op zijn schoot. En bovenop lag mijn cd'tje. Dus dat was wel een mooi moment. Dat was 2000? Ja, weet ik niet meer. Is wel echt een x-aantal jaar geleden. Ja, dat jij je eerste album uitbracht. Oh, dat was in 2012 trouwens. Ja, ik denk dat het met Herbie 2013 was. Maar in de praktijk, hè, want hoe nauwkeurig beoefen je... Zeg je dat zo? Beoefen je het boeddhisme? Ik bedoel, mediteer je of chant je een paar keer per dag? Of is dat niet... Dat zou misschien wel beter voor mij zijn. Maar je kijkt bij ook mij steeds komt naar het, Jeroen. Ja, dat is mijn strenge leermeester. Nee, dat is onzin. Maar op het moment chant ik als ik voel dat ik de behoefte daaraan heb. En dat is dus niet dagelijks. Nee. Maar alleen... zo rond de bevalling kan ik me voorstellen dat jij... Rond de bevalling of iets concreets als, dat is dan een beetje suf, maar het opstijgen en landen van een vliegtuig. Oh ja? Dat ik moet voor mijn werk vaak vaak in een vliegtuig stappen. Mm-hmm. En het is niet geen diepgewortelde angst, maar wel een soort gezonde tegenzin. En dan chant ik. Ja. En dan visualiseer ik dat ik gewoon veilig aankom. Ja. En wat betreft karma, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Ik geloof wel dat de dingen op mijn pad komen die ik dan wel door goede oorzaken te leggen verdiend heb. Dan wel die voortbestemd zijn. Ja, dat klinkt dan gelijk weer zo zweverig, maar voortbestemd zijn om mij te gebeuren. Dus als dingen op mijn pad komen of dingen juist niet op mijn pad komen of dingen mislopen, dan denk ik dan dat dat dan een reden heeft. Ja. En dat is misschien in sommige gevallen jezelf een beetje voor de gek houden, maar het geeft wel een. Het kan sommige situaties verzachten. Als je een baan misloopt of een goede gig niet doorgaat, dan het zal wel ergens voor bedoeld zijn. Ja. Ja, dat is sowieso een goede manier. In plaats van je daar dan over te frustreren. En ja. Ik bedoel, dat helpt je ook niet verder. Is het ook terug te horen op het album eigenlijk? Ik denk, kijk, zoals ik zo'n album maak, ik probeer van tevoren de oorzaken te leggen, de condities te creëren. Omdat die opname zo vloeiend en zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Dus van tevoren zorg ik dat er concerten zijn geboekt. Op de dag zelf zorg ik dat mijn muzikanten, dat ik lunch heb verzorgd en dat iedereen zich goed voelt en iedereen op tijd zijn kopje koffie heeft. Dus dat zijn dan van die kleine dingetjes qua oorzaken die je probeert te leggen. Ja. Om het beste in de mensen naar boven te halen. Naast natuurlijk het muzikale. Ik kan me niet anders voorstellen dat je dat daarvoor ook al deed, Teus. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Dat er niet heel veel veranderd is in dat opzicht. Nee, maar ook in de tijd dat ik mijn eerste album uitkwam en dat de optredens nog niet zoveel opleverden, heb ik mijn muzikanten altijd meer betaald dan dat ik kreeg van de club. Omdat ik uit karma-overweging dacht van dat ik vind dat zij dat verdienen op dit moment. En het komt wel weer een keer terug. Uit karma-overweging. Ja. Je bent wel een man van uiterste. Want we stipten het net al heel even aan. Je bent ondertussen ook solo-trompetist bij de Koninklijke Luchtmacht. Ja. In het orkest. En je hebt jarenlang ook bij Van der Ende musicals gespeeld. Albert Verlinde. Dat is weer totaal iets anders. En Albert Verlinde. Ja. Klopt dat je een man van de uiterste bent? Of kan dit juist allemaal heel goed samengaan? Nou, ik zat in mijn tweede jaar conservatorium en toen zei een trompetist tegen mij, volgens mij was het Rob van der Wouw, die zei van je moet de komende 10 jaar wel een verdomd goede reden hebben om ergens nee op te zeggen. En dat heb ik met harte genomen. Dus een andere leermeester. Niet per se streng mij toesprekend, maar gewoon in het algemeen. En dat vond ik wel een goede les. Dus ik heb eigenlijk in alle dingen, hoe commercieel soms ook, zo'n musicalproductie, dat heeft natuurlijk niet zoveel met jazz te maken, maar wel met 150, 200 keer iets gewoon zo goed mogelijk doen. Omdat er 800 mensen een kaartje kaartje voor die voorstelling hebben gekocht. En wel kilometers maken en leren wat het is om een professioneel muzikant te zijn. En ook als je ziek bent of als je ruzie gehad hebt thuis, dat het gewoon altijd goed moet zijn. Toen ging je naar die luchtmacht. Ja. Waarom wilde je die baan? Dat was net op het punt, toen had ik een jaar of 6, 7, misschien wel 8 die musicalproducties gedaan. En ik zat net op het punt van, oké, volgens mij moet ik nu in ieder geval dit niet meer zo intensief doen als dat ik doe. En in die periode begon ik een beetje te snabbelen ook bij het luchtmachtorkest. En ik vond het wel interessant. Het was een professioneel geleid orkest, goede muzikanten. Ik was daar de trompet jazz solist. Dus ik mocht allemaal solo's spelen. Eervolle baan, toch? Later gingen ze ook stukken van mij arrangeren voor het orkest. Dus het was voor mij op dat moment precies het goede moment om over te stappen. En die baan bood me nog steeds daarnaast genoeg ruimte om mijn eigen projecten te doen. Maar een totaal andere wereld. Zeker totaal andere wereld. En je kan ook niet zomaar bij de luchtmacht, want je was geen militair. Nee. En toen moest je... Toen moest ik zo'n opleiding doen. Ja, dat was natuurlijk een enorme cultuurshock. Maar ik zag altijd het grotere doel voor ogen. Namelijk dat ik een soort basis, daar hebben we het weer oorzaak en gevolg, basiswaarde wilde creëren. Zodat ik alles wat ik verder qua eigen project op artistiek vlak wilde doen, dat ik keuzes kon maken op artistieke gronden. En niet op financiële. Dus niet van, oké, ik ga nu een kwartet beginnen en dan ga ik iets spelen waar ik denk dat zoveel mogelijk mensen op afkomen. Nee, ik ga iets maken wat ik zelf wil en waar ik op dit moment aan toe ben. En dan de financiële voorwaarden creëer ik dan ook met zo'n baan. Ja, en dat is een hele stoere beslissing geweest, want toen moest je gewoon een half jaar in dienst. Je bent sergeant geworden. Ja, de opleiding was 4 maanden en daarna kwam er nog een maand aan vast met een soort iets specialistischer, dan was het niet meer de bootcamp en alles. Dan was je gewoon in een klaslokaal aan het discussiëren over leiding geven en over dat soort zaken en communiceren. Wow. Maar het is nog wel een cultuurshock. Zo, want hoe heb je dat ervaren? Ik zie de trompetist. Hoe ging je spelen? Want je moet natuurlijk blijven spelen, ook tijdens zo'n opleiding. Ja, oefenen deed ik op de parkeerplaats op de achterbank van mijn auto. Nee, echt? Want je zat met meerdere mensen op een kamer en die wilde je dan natuurlijk niet lastigvallen met je toonladders. En ja, wisten ze het wel allemaal? Ja, ja, zeker. Alleen ze kenden mij verder niet. En dat vond ik. Zat toen echt waarschijnlijk op 27, 28 op het toppunt van mijn ego. En daarom was de timing eigenlijk achteraf gezien heel gelukkig. Want in één keer niemand kende mij. En het deed er allemaal niet mee. Of deed er niet toe met wie ik gespeeld had. En ik moest gewoon alles in het belang. Want je was behoorlijk succesvol, toch? Als trompetist. Het ging toen ging het voor de wind. En in één keer gaat alles alleen nog maar om het teambelang. Wat natuurlijk in de muziek ook gaat. Ja. Maar soms het een beetje egoïsme en egocentrisme is een jazzmuzikant niet vreemd. Zeker een solist, de frontman. Dus achteraf gezien is het, terwijl ik in de eerste weken wilde ik elke dag naar huis. Ja, dat was het ik heel, gerust te zeggen. Ja. Maar achteraf is het misschien wel precies op het goede moment gekomen voor mij. Was het ook in dat opzicht een goede bootcamp voor jou? Ja. Persoonlijk. En dat durf ik nu dan achteraf te zeggen. Maar op dat moment nogmaals. Ik heb hem wel een paar keer moeten slikken. En dan naar mijn vriendin bellen. Van, ik stop ermee. Ik kom morgen naar huis. En dan dacht ik de volgende dag. Oké, nog één dag. En dat allemaal omdat je in je achterhoofd had. Ben ik financieel onafhankelijk. Dan kan ik de dingen doen die ik. En dan kan ik mijn eigen projectje blijven doen. Mijn eigen albums heb ik altijd zelf gefinancierd, zodat ik alle keuzes zelf kon bepalen. Mijn muzikanten gewoon kunnen betalen wat ik vind dat ze verdienen. Mm-hmm. En niet het verhaal wat ik zelf zoveel keer heb gehoord bij bandjes van ja, we gaan nu investeren en dan later als we grote festivals, dan gaan we verdienen allemaal. Nee, zij houden een zaterdag voor mij vrij. Dus ik zorg dat er gewoon een normale gage tegenover staat. Bij het Orkest van de Luchtmacht horen ceremoniële taken. Zeker. Bijvoorbeeld, je noemde net al 4 mei. Ja. En was jij dan die man die op de Dam? Nou, dat is onder trompetisten geen populair baantje. Want? En omdat het muzikaal stelt het niet zoveel voor, maar het is enorm stressvol. Je hebt op de rechterkant een microfoon van de NOS en links van RTL. En er staan duizenden mensen te kijken. En je weet dat er miljoenen mensen kijken. Dus dat geeft spanning. Verschrikkelijk. Zullen we heel even luisteren? Ja, kan dat? Dit nu ook trouwens? Denk niet het effect als wat het op andere mensen kan hebben. Omdat juist in die setting hoe ik me er niet doorheen sla, maar hoe ik het benader is zo zakelijk en zo professioneel mogelijk. Ja. Ik heb ook toen de stoffelijke overschotten van de MH17-ramp terugkwamen dat een paar keer moeten doen. En op dat moment word ik daar niet neergezet voor mijn medeleven en hoe zielig ik het allemaal vind. Mm-hmm. Ik word daar alleen maar neergezet om dat signaal zo goed mogelijk te spelen. Dus ik schakel alles uit en ik denk ook niet naar van wat zielig allemaal. Ik ben gewoon puur alleen maar met het technische aspect van mijn instrument bezig. Dus daarom beleef ik dit ook dan niet per se speciaal. Omdat ik in die setting altijd een bepaalde modus dus ja, het hoort bij die job. Nogmaals, ik wil me natuurlijk hier profileren als jazzmuzikant en niet als militair muzikant. Maar nee, dit hoort wel bij die job. Ja. En ik vond het in 2016, er was altijd bij ons orkest de defensieorkesten rouleren. Dus één keer in de 4 jaar is jouw orkest aan de beurt. En bij de luchtmacht was er altijd één man, John Bessems, die elk jaar dat deed. Want de rest wilde niet. Oh, echt? En in 2016 zei ik tegen hem... Omdat mensen zo de zenuwen van kregen. En in 2016 zei ik tegen hem van... ja, ik wil dat wel eens ervaren wat het dan met mij doet. Daar op de Dam. Dus laat mij dat nou maar doen. En dat vond hij prima. En ik weet van mezelf dat ik dat toen ook heel erg goed gedaan heb. Dus dat was dan voor mij een bevestiging. En nu hoef ik dat dan ook niet meer. Dat is dan gewoon gebeurd. Maar Teus, het is wel een ongelooflijk contrast. Hè? De vrijheid van de jazzmuziek. Dat maakt het en toch de zo sergeant gek. Is een uniform met een trompet, toch? Het is een krankzinnig contrast. Dat maakt voor mij die muziek zo te gek. Want gisteravond zat ik in een orkestpak bij een muziektheater. En ik kan morgen wel weer in een studio zitten met iets anders. Of dan vlieg je naar Ghana en dan een middagje repeteren in een huiskamer. En dan ga je s'avonds communiceren met die taal. Dus dat vind ik juist zo te gek aan de muziek. Mm-hmm. En of het dan klassiek is, of jazz, of Latin, of pop. Toch heb je een keuze voor de jazz gemaakt. Overwegend, ja. Dat is wel waar mijn hart ligt. Maar dat betekent niet dat ik dan zeg, al het andere is stom. Mm. Ik bedoel, dat zou zonde zijn, want overal ligt iets in. Ja. Zoals Woody Shaw uit de 20e eeuwse klassieke muziek weer heel veel gehaald heeft voor zijn muziek. Dus waarom zou ik dat negeren? Heel goed. Jullie gaan nog een live stuk doen, hè? Ja, dit was het stuk dat mijn drummer Tuur Moens al geschreven had voor dit kwartet er kwam. En gekscherend heb ik tegen hem gezegd voor dit kwartet van ik wil jou in mijn band, maar alleen als je dat nummer meeneemt. Als je het meeneemt. En dat heeft hij gelukkig gedaan. Ik vind het waanzinnig. Dit is Crush van Tuur Moens. Oké, laat me horen. Liberty Group. Alexander van Popta, Jeroen Vierdag, Tuur Moens en Teus Nobel op trompet. Crush, zo heet het nummer. En zo heb je Tuur Moens meegekregen. Ja, maar, zeker. Gelukkig maar. Group. Gelukkig maar. Waanzinnig gespeeld. Echt heel Dankjewel. Mooi. Allemaal te horen op het album Journey of Man. Zoals gezegd, we spraken nog jouw docent Jarmo Hoogendijk. En die zei, een trompet is echt een instrument voor vechters. En Teus is een vechter. Hij geeft nooit op. Ervaar je het ook als een gevecht? Of heb je het als een gevecht ervaren? Misschien moet ik regelmatig, ja. Het is toch wel iets wat... Het is ook fysiek... Het is fysiek zwaar, maar het is ook heel eerlijk. Een eerlijk instrument. Als je er voldoende uren in stopt, dan zak je in ieder geval niet door een bepaalde ondergrens heen. Dan nog heb je iets wat ze het gevoel van de dag noemen. Of dat het, weet je, als het koud is buiten of juist heel warm, dat het iets met je lippen doet. Ja, dat het droog is of dat er velletjes op je lippen zitten. En eigenlijk, ik heb al een maand of 8, 9 ook wat last van RSI-klachten. Ik kom nu net ook van de fysiotherapeut af. Omdat ik aan het eind van mijn masterstudie was ik dus 5, 6 uur per dag met mijn scriptie bezig. En dan legde ik de laptop weg en dan ging ik studeren voor mijn eindexamen. Over Woody Shaw. Heeft dus net iets te veel belasting op mijn pols gelegd, waardoor ik... RSI voor een trompetist is geen goede match. Nee, gelukkig is het aan de beterende hand. Maar dat moet ik dus echt het studeren ook doseren. Laten we hopen dat het snel overgaat. Dat is zeker. De tegel, die ligt daar beschreven voor je. Wat heb je erop gezet? Ik heb geschreven, life is music, start playing. En dat is ook een tatoeage die ik op mijn arm heb staan. Dus dat vond ik wel mooi. En die zie ik dan weer niet. Want nee, die ga ik straks laten zien. Maar daar zetten de kijkers nee, of de luisteraars niet zo aan. Niks aan. Dank je wel, Teus. En het gaat je goed. Dank je wel, jullie, voor de uitnodiging. Ik hoop dat je zoon... nog een paar weken dan, hè? Ja. We zijn benieuwd. Dankjewel, Teus Nobel en ook de muzikanten van Liberty. Wij staan trouwens zaterdag in Tilburg in de Paradox. Ja, dat moeten we nog even melden. En in het Bimhuis in Amsterdam, 23 maart. En ook nog Verkadefabriek, Muziekgebouw Eindhoven en Langs de Lijn in Omstreken. Zo dadelijk op deze zender. Yes. Met onder andere Jeroen Stomphorst. Mooie dag verder. Dank meneer Nobel. Dit was aflevering 4244. Morgen. Morgen Judith Maassen over haar literaire debuut Het nabestaan van Anna Portier. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de ORA aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. ORA, direct geregeld. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. O, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig? Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 19 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een nachtclub in Zoetermeer, die gisterochtend voor de tweede keer in korte tijd werd beschoten, moet een jaar dicht. Eind december was hij ook al 2 weken dicht na een schietpartij. En begin deze maand werd bij een andere nachtclub in Zoetermeer een explosief gevonden. Weer een andere is al definitief dicht nadat hij verschillende keren was beschoten. Bij een demonstratie in Marokko, in de hoofdstad Rabat, zijn mensen gewond geraakt toen de politie ingreep met wapenstokken en waterkanonnen. Er liepen een paar duizend mensen mee in de demonstratie tegen de slechte positie van tijdelijke leerkrachten. Omdat uitkeringsinstantie UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen, is de beoordeling van zeker 1900 arbeidsongeschikten volgens RTL Nieuws gedaan door verpleegkundigen. En dat zou in strijd zijn met de wet. De 1900 arbeidsongeschikten werd een levenslange uitkering toegekend. En met ingang van vandaag is er een DNA-test voor baby's. Daarmee kunnen ouders vaststellen welke kleur ogen de baby bijvoorbeeld krijgt. Maar bijvoorbeeld ook of er kans is op lactose-intolerantie. Deskundigen zijn kritisch. Die wijzen er met klem op dat ook omgevingsfactoren invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn Omstreken. We zijn er vanavond met de laatste 8e finales in de Champions League. En dat zijn Atletico Madrid tegen Juventus en Schalke 04 tegen Manchester City. Als de Russen komen, zo heet een nieuwe tentoonstelling over de Koude Oorlog in het Nationaal Militair Museum. We praten er zo meteen over. Onder andere met acteur Serge Henry Valken en historicus Maarten van Rossum. En oud-voetballer Michel Krijg schrijft aan. Hij is tegenwoordig actief als assistent bondscoach bij de Oranje Vrouwen. Ja, het zat juist ook wel in het nieuws. 34 Nederlanders krijgen nog steeds een aanvullend pensioen vanuit Duitsland vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS. Zo bleek vandaag uit onderzoek van Eén Vandaag. De Nederlanders krijgen sinds de jaren 50 al een uitkering omdat ze invalide zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de lijn, journalist en voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden, Arnold Karskens. Goedenavond. Goedenavond. Verbaast het jou dat er 34 Nederlandse oud-SS'ers zijn die dus nog een uitkering krijgen? Nee, dat verbaast me niet, want dat is eigenlijk al lang al bekend dat er vanuit Duitsland pensioenen worden overgemaakt. Ik wist alleen niet dat ze er geen belasting over hoefden te betalen. En ja, ik zit hier in België en hier was het gisteren ook nieuws. Ja, maar dus af en toe komt het dan boven. Nou ja, terecht natuurlijk. Het is gewoon een schande dat die mensen nog steeds beloond worden voor hun misdaden. Ja, het Landschaftsverband Rijnland, die pensioenen uitkeert, ontkent dat. Weet jij de waarheid? Nou ja, kijk eens. Het zijn eigenlijk in principe gewoon oorlogsinvaliden, hè, die uitkering krijgen. En voor Duitsland is het gewoon een militaire nederlaag geweest, de Tweede Wereldoorlog. Dus geen ideologische nederlaag. Dus in principe hebben ze net zo goed als een Nederlandse militair die gewond raakt recht op een uitkering als ze die nodig hebben. Maar dus het verbaast me helemaal niks. Nee, maar het gaat toch om Nederlanders in dienst van de Waffen-SS? Ja. Maakte dat niet anders? Nee, want de Duitsers hebben toen al gezegd, Adolf Hitler, van dat zij gewoon de Duitse nationaliteit kunnen krijgen. Dus ook de Duitse rechten hebben als ze dienst hebben genomen bij het Duitse leger. Ja, je bent zelf ook actief op zoek geweest, hè, naar Nederlandse oorlogsmisdadigers. Ja, nog steeds hoor. Ja? Ja. En nou ja, kijk eens, dat is het fijne natuurlijk. Maar dat ben je toch als je oud-SS'er bent? We maken ons nu een beetje druk over die pensioenen van enkele tientallen mensen. Maar we zijn al jaren bezig om toegang te krijgen voor het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dus de archieven waar die oorlogsmisdadigers in dossiers zitten gestopt. En worden eigenlijk alleen maar tegengewerkt door de Nederlandse regering. Ik had in oktober nog een groot proces in Amsterdam. En zelfs afgelopen week heeft de Rijksarchivaris, en die staat onder bewind van de minister Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En die wil nog steeds voorkomen dat we inzage krijgen in die dossiers. En dus alleen al het feit dat die mensen die pensioenen krijgen, betekent dat ze nog leven, ja? Ja. En het is nog steeds mogelijk dat zij vervolgens kunnen worden voor oorlogsmisdaden. Maar het is misschien niet zo gek dat je er geen toegang toe krijgt, toch? Dat zijn, hoe je het ook bent of keert, privacygevoelige informatie. Ja, maar er zijn internationale verdragen die Nederland verplicht om inzage te geven. En waarom doen we dat dan niet? Nou ja, dat kun je bijvoorbeeld aan D66 vragen. Want die mevrouw van Engelshoven, die is daar lid van. Ik snap het eigenlijk ook niet, maar het is een hele rare situatie. Dat we op 4 mei natuurlijk alle slachtoffers herdenken en terecht. Maar aan de andere kant nog steeds de daders eigenlijk vrij waren van vervolging. Maar ik probeer dat maar eens uit te leggen. Ja, ik word er ook altijd heel erg boos om. En ze verschuilen zich inderdaad achter de archiefwetten en de privacywetten en dergelijke. Maar dat hebben we allemaal van tafel geveegd. Ook in het laatste proces in oktober. Want die internationale verdragen van de Verenigde Naties, die gaan allemaal veel verder dan de nationale wetten in zaken privacy. En toch wordt het niet mogelijk gemaakt. Dus we kunnen ons inderdaad wel druk maken over die pensioenen, maar de hele grote zaak, die blijft nog steeds verborgen. Duitsland zegt wel trouwens dat de uitkering wordt stopgezet als is bewezen dat de ontvangers oorlogsmisdadigers zijn. Ja, oké, maar wie zoekt dat uit? Ja, dat gebeurt dus bijna nooit, lijkt. En dat kun je alleen maar bewijzen als je inderdaad in die archieven komt. Nou, die archieven, die blijven gewoon dicht. Dus ja, die mensen zullen het nooit zelf zeggen natuurlijk dat ze oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Nou, de slachtoffers kunnen het ook al niet meer zeggen. Dus ja, dus dan houdt het heel erg snel op. Het is een onverkwikkelijke zaak. Ja. En we kunnen ook een Nederlandse regering, ook een kabinet Rutte, kunnen er echt op aanspreken dat deze wantoestand, hè, want dat is het natuurlijk, dat is een wantoestand nog steeds bestaat. Ga je dan, 2019. Ga je er nog iets tegen ondernemen met jouw stichting, onderzoek oorlogsmisdaden? Ja, we hebben dus de Raad van State vorige week nog een brief geschreven, mm-hmm, en gevraagd dat ze in ieder geval willen voorkomen dat Rijksrechtervaris elke beslissing om ingang tot die archieven te blokkeren, die opheft. Dan je dus, zijn zelf met de Raad van State bezig om toegang te krijgen. Dus ja, die processen, die voeren we wel. En dat is een hele lange weg. Maar het is, nou ja, zij willen het net zo lang uitstellen, die toegang, tot iedereen is overleden. Snap je? Is er nog iets, het raakt jou persoonlijk, je bent er heel druk mee bezig. Heeft dat nog een bepaalde reden? Of vind je dat? Ik spreek natuurlijk heel veel Joodse slachtoffers, de nabestaanden ervan. En die voelen het nog steeds als een vernedering dat zij geen inzage mogen hebben in het archief van de moordenaars van een familie. Ja, want zo is het natuurlijk. Ik kom zelf uit een verzetsfamilie, dus ik ken het ook allemaal van heel dichtbij. Het is te gek voor woorden dat anno 2019, we moeten nog steeds moeten knokken om toegang te krijgen om de informatie van de moordenaars. En ze leven. Er zullen er niet veel meer zijn, hè? Al is er maar één. Maar het is de rechtvaardigheid die ons wordt ontnomen. Arnold Karskens, dankjewel voor je verhaal. Gaan we naar Barcelona, want daar zijn de Formule 1-teams in deze week bezig aan hun eerste van twee testweken voordat het nieuwe seizoen begint. De eerste Grand Prix is half maart in Australië. En volgens de wereldkampioen van vorig jaar, Lewis Hamilton, valt er nog niet veel te zeggen over wie er tijdens die eerste Grand Prix de favoriet is. I don't think you can put a figure on it, but Ferrari are very, very strong right now, as you've seen. It appears that they have a better package than they had last year, which is, as I said, means it's going to be even more of a challenge for us this year. Ja, in Barcelona is voor ons Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, Hamilton zegt dus dat Ferrari een sterke indruk maakt. Maar hoe ging het met Max? Ja, daar moeten we dan ook maar weer tussen de regels door gaan lezen. Max Verstappen, vijfde tijd vandaag. Daarbij moet je zeggen dat er maar 10 auto's rijden. Dus dat is gewoon middenmoot. Dat is de hele week al zo. De body language verraadt dat het best goed gaat. Er zijn ook weinig storingen, weinig problemen met de nieuwe Honda-motor. Maar echt pijlsnel is hij nog niet geweest. Maar ja, daar mogen we nog niet een conclusie aan verbinden. Want ze zijn gewoon hun programma's nog steeds aan het afwerken. En zolang Verstappen straalt en de body language goed oogt, moeten we maar vertrouwen hebben dat het wat gaat worden. En dan zegt die vijfde tijd van vandaag helemaal niks. Dan is het veel belangrijker dat hij weer meer dan 100 rondjes heeft gereden. En dat hij zegt, de samenwerking gaat goed, het gaat de goede kant op. We zijn op schema. Dat moeten we dan maar geloven. Ja, moeten we dan ook zo die woorden lezen van zijn teambaas, Christian Horner. Die is enthousiast over de RB15. Hetzelfde lakend pak. Het zou, laat ik het omdraaien, heel merkwaardig zijn als Christian Horner vandaag zou zeggen dat hij een ramp van een auto heeft laten bouwen. En hij heeft ook een beetje de schijn tegen. Horner altijd in februari, maart is degene die zegt... we hebben het helemaal op een rijtje, we gaan aanvallen dit jaar. Red Bull wil al 3, 4, 5 jaar achter elkaar de hegemonie van Mercedes doorbreken. Ferrari aanvallen. Feit is, ze zijn echt al jarenlang het derde team. En dit jaar moet het dan gebeuren. Maar ja, die motor van Honda ligt er net in. Het is denk ik realistischer om te zeggen... dat ze wel als derde team zullen beginnen... En dat misschien de hoop kan zijn dat het in de loop van het jaar beter wordt. En ja, nou, als we het over überhaupt een wereldtitel voor Verstappen gaan hebben. Logisch het op dit moment is te zeggen, niet dit jaar, maar volgend jaar. Maar dan ga ik al echt heel veel slagen te ver. Ja. Horner is opgewekt, maar dat is hij eigenlijk altijd in februari. Ja. En er zijn mensen die zich daaraan storen. Onder meer Daniel Ricciardo. En die is daarom vertrokken als coureur. Die was dat positieve gedoe zat. Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dan is er nog dat kleine feestje wat er vandaag te vieren. Viel kleine feestje, dat had alles te maken met het team Williams. Leg eens uit. Ja, dat is wel een heel naar feestje hoor. Want Williams, groot team, grote geschiedenis, familiebedrijf. Geleid door Claire Williams, de dochter van Frank Williams. Nou, de mensen die niet zoveel met Formule 1 hebben... weten denk ik wel dat Senna voor Williams reed. Nelson Piquet voor Williams reed. Nigel Mansell voor Williams reed. Dat team heeft zoveel successen geboekt. En nu... werkelijk waar, vanmiddag laat ik niet overdrijven. Drie uur waren ze klaar. Ging die auto voor het eerst 1 rondje het circuit op. Ja, dan is het woensdagmiddag 3 uur. Ze hadden al een aantal deadlines gemist. Hij zou zaterdagavond zou die in ieder geval op transport gaan. Zaterdagmiddag een stukje rijden om te filmen. Maandag zou die in Barcelona zijn. Reed niet, kwam niet. Dinsdag zou die in Barcelona zijn. Reed niet, kwam niet. En vannacht is er een vliegtuig geland. Zijn ze de hele ochtend nog aan het sleutelen geweest. En om 3 uur vanmiddag mocht George Russell, debutant voor het team, een rondje rijden. En meteen daarna weer naar binnen. Uiteindelijk hebben ze de 23 gereden. Applaus. Met een tijd die 8 seconden langzamer was dan de snelste van het veld. Dus ja, het mooiste wat we ervan kunnen zeggen is dat Claire Williams zelf zegt... het was embarrassing, het was gênant. En dat was het ook, want dit is geen nieuw team dat net begint. Hè. Dit is een team met historie. Werk aan de winkel daar dus. Dan naar Kimi Räikkönen. Die werd vorig jaar min of meer aan de kant geschoven bij Ferrari. Maar ging vandaag als een speer bij zijn nieuwe team, Alfa Romeo. Zit hier een beetje, hoe moet je dat goed zeggen... een beetje een lange neus naar Ferrari in? Nee, absoluut niet. In de perskamer dachten we aanvankelijk dat hij ergens een bocht had afgesneden. Maar de tijd is echt gezet en werd aan het eind van de dag zelfs nog overtroffen door Daniel Kvyat. Ook al een afgedankte coureur die terug is bij Toro Rosso, maar die ooit bij Red Bull notabene het veld moest ruimen voor Max Verstappen. Dus je zou kunnen zeggen Kvyat en Räikkönen zetten iedereen even op hun nummer. Maar ja, het zegt helemaal niks. Ik heb het al 100 keer gezegd deze week. Het zegt helemaal niks. Als je Kvyat en Räikkönen op zachte banden zet, dus de banden die een paar rondjes heel snel zijn en daarna snel gaan slijten, en je geeft ze heel weinig benzine mee, dan worden ze heel snel. En ik denk zomaar dat vandaag gebeurd is. Anders kun je niet verklaren dat Vettel 4e wordt, Verstappen 5e... en Hamilton ongeveer als 5-voudig wereldkampioen... de traagste tijd van allemaal op de klokken zet. Waren het niet dat Williams het nog langzamer deed. Maar het geeft maar aan. Kijk naar de rondjes, kijk niet naar de tijden. Daar gaat het de hele week al niet om. Trek vooral niet te veel conclusies. Maar Williams slaat de plank helemaal mis deze week. En die hebben daar het hele jaar nog last van. Ja. Mercedes laat het achter ze van zijn tong niet zien. En Räikkönen en Kvyat zijn vandaag heel even de held. Maar ze weten zelf ook wel dat het geen fluit voorstelt. Nee, daarvoor is de eerste Grand Prix in Australië. Nou, een aantal regels zijn natuurlijk dit jaar ook veranderd om die Formule 1 weer wat spannender te maken. Grotere voor- en achtervleugels. Maar de wereldkampioen van vorig jaar, Lewis Hamilton, die is daar niet zo van onder de indruk, hè? Nee, hij kreeg vandaag de vraag van, goh, hoe voelt die nieuwe auto nou? En toen zei hij, ja, dat was een beetje een ontnuchterend antwoord. Toen zei hij eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. En iedereen in de perszaal dacht, nou gaat er een verhaal komen over dat het allemaal heel anders wordt dit jaar. Maar nee hoor, Hamilton zei, ja, vleugeltje iets anders, het voelt iets anders, het is in de bocht iets anders, maar in de basis zijn we allemaal hetzelfde aan het doen. Dus dat is geen heel spectaculair antwoord. Ik denk wel een eerlijk antwoord, want in de Formule 1 worden ze altijd heel erg opgewonden van nieuwe regels en trucjes die de sport nog spannender moeten maken. Nou, het enige concrete wat ik deze week heb gehoord is dat iedereen zich zorgen maakt Of waar het eigenlijk om draaide, spannender races en meer inhaalmanoeuvres, of dat met die nieuwe regels nou eigenlijk wel gaat lukken. Want het lijkt alleen maar moeilijker te worden. En als ik vertel dat de teambaas van Toro Rosso, die ooit een jaartje met Verstappen werkte, Frans Toost, zegt, zolang die auto's in de bochten niet langzamer gaan, kon je er op het rechte stuk nooit fatsoenlijk langs. Nou, dan weet je dat er eigenlijk niks verandert. En dat het voor de kijker ook niet per se leuker wordt. Maar laten we hopen dat iedereen het mis heeft en dat we in Melbourne half maart een enorm spektakel krijgen. Ja. Morgen, donderdag, is de laatste dag van deze eerste testweek. Laat mij raden, nog meer rondjes? Ja, ja, alle teams geven rondjes, zoveel mogelijk. Maar één van ons, waar wij het meest op zitten te letten, die is klaar. En dat is Max Verstappen, want die had 2 werkdagen aan boord. En die gaat morgen, is het laatste nieuws, gewoon naar de fabriek in Engeland, in Milton Keynes, om niet in de auto te zitten, maar wel in de simulator. Dus die is al weg uit Barcelona. De rest gaat rondjes draaien. En morgenavond, voorspel ik vast, weten we nog steeds helemaal niks. En gaan we zeggen, volgende week nog 4 dagen. En dan weten we weer helemaal niks. En dan gaan we ooit naar Australië. En dan weten we ineens heel veel. Ja, en het wordt jou nog niet zat? Er zijn momenten dat ik denk, was het maar maart. Wat minder rondjes zou best prettig zijn. En wat minder dagen ook. Maar het hoort bij het spelletje. Dat dacht ik. Louis, dankjewel. Na 9 uur gaan we praten over een tentoonstelling over de Koude Oorlog. Met de naam Als de Russen komen. Eerst gaan we naar Olst, waar veel bouwwerken van de zogeheten IJsselinie bewaard zijn gebleven. Dat was een 127 kilometer lange waterlinie tussen Nijmegen en Kampen, die begin jaren 50 werd aangelegd. Het verdedigingswerk moest een mogelijke Russische opmars vertragen. Jacques Duivenvoorde is voorzitter van de stichting De IJsselinie en gaf verslaggever Reinhard Meijer rondleiding. Zogenaamd inlaatwerk. Eigenlijk is het een opening in de dijk, ingebed in betonnen constructie, waarin je dus met balken zou kunnen weghalen en gestuurd het water zou kunnen laten inlopen vanuit de uiterwaarde rivier naar het land. Waar was dat goed voor? Althans, waar was dat goed voor geweest? Om de rivier tot 5 kilometer breed te maken. Dat kan je alleen maar doen via de inundatie. 40 centimeter water. Te veel om te rijden, te weinig om te varen. En dit is dus in het diepste geheim gebouwd? Gebouwd werd achter rietmatten. Degene die het werk uitvoerde kwamen niet van hier. Maar het is nogal een constructie, dus ik kan me er bijna niks bij voorstellen dat niemand daar lucht van had. Het grote publiek wist absoluut hier niets van. Men ging zich er ook niet in verdiepen. Ja, het was iets van defensie. Dat was de attitude. Het is gewoon nooit gebruikt. Dat is wel een beetje raar. Je kan natuurlijk je altijd afvragen, zou die IJsselinie, wat zij wisten ervan, dat moet je gewoon stellen, voor hun een reden geweest zijn om niet te gaan? Het grote publiek wist van niks, maar de Russen dus eigenlijk wel. In die spionagesfeer moet je gewoon aannemen dat de Russen het volledig weten. Maar het heeft dus waarschijnlijk een afschrikkend effect gehad. Ja. We staan hier nu voor een... de hospitaalbunker. Dit was eigenlijk het ziekenhuis voor de groep militairen die hier gelegerd waren ten tijde van het moment U. Als inderdaad de Russen zouden komen, zou hier zo'n 800 man gelegerd kunnen zijn. Men was voorbereid op wat mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Wij zijn dus in de bunker nu. Dit lawaai is eigenlijk van het aggregaatje, welk gebruikt werd voor de stroomopwekking hier in de Kazematten Hospitaalbunker. Waar staan we hier precies? We staan hier nu in de operatiekamer. Want er staat hier dus echt een operatietafel, apparatuur uit die tijd. Wat is dit? Spreiders. Ziet er een beetje uit als een schoenlepel. Ja. Een boor. Vrij lomp instrument, ja, ook. Ja. Allemaal origineel wat hier ligt. Origineel vanuit de jaren 50. Ziet er een beetje primitief uit. Nou, het lijkt primitief wat hier ligt aan spullen. Top of the bill, wat je in 253 zou hebben. Zelfs een spiraalverwarming hierboven, te opereren patiënt, röntgenapparatuur, allemaal aanwezig. Dat was natuurlijk wat het leger dacht. Hè. Wij moeten het voor die 800 soldaten die hier liggen kunnen zorgen dat ze ook goed verzorgd zouden kunnen worden. Waar zijn we hier aangekomen, Jacques? De commandobunker. Vanuit die commandobunker konden alle kazematten aangestuurd worden. Een blok beton. Met een hoop mos erop en er groeien wat boompjes erboven. Muren van 1,20 meter, dak van 1,20 meter. En deze zou voor die tijd voltrefferproof zijn. Dus als een bom in die tijd midden op de bunker zou komen, dan zou die misschien even schudden, maar hij zou het niet begeven. Maar vooral het bijzondere is hoe uniek men dit bedacht heeft. Ongekend met welk detail dit geheel is uitgevoerd. In dit gedeelte zou de commandant staan. En als je dan naar de techniek kijkt van de bouw, eventueel bij een voltreffer zou er dus een betonsplinter kunnen afspringen, commandant kunnen treffen. Dus vandaar die staalplaat aangebracht. En daar natuurlijk weer gezien de condensvorming een kurklaag tegenaan. Jacques, hier worden we een beetje genept, want jij drukt op een knopje. We hebben dus een imitatietje gemaakt van het morsecode, hoe dat uitgezeind werd. Je moet een beetje denken aan zo'n stereotoren, hè, opgestapeld. Ja, hier kreeg de commandant zijn informatie vanuit de wereld wat er alles niet zou moeten gebeuren. Maar die commandant die heeft eigenlijk niet zo gek veel te doen gehad. Klopt, en ze waren hier ook maar af en toe voor een oefening. En verder is dit nooit bezet geweest. Ja, zometeen dus een gesprek over als de Russen komen. De tentoonstelling over de Koude Oorlog. Daarin ook twee stukken opgenomen van de IJssellinie. Serge-Henri Valken gaat er ook over praten. Hij heeft ook, je kent u als acteur, maar hij is ook verzamelaar. En heeft dus wat meegenomen, wat ook te zien is in die tentoonstelling. En op de achtergrond hoort u een muziekdoosje uit de Sovjet-Unie-tijd. Ja, die kan je niet zomaar stilzetten. Dus vandaar, dat laten we gewoon even lekker lopen. Ja. Ondertussen gaan we praten, Henk, over voetbal. Lijkt me goed, want in het Wanda Metropolitana in Madrid speelt Atletico Madrid tegen Juventus. Arno Vermeulen, jij volgt voor ons die wedstrijd. Goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we dan maar met de sterspeler beginnen. Cristiano Ronaldo die keert vanavond dus terug in Madrid tegen de aartsrivaal van zijn oude club Real. Zijn alle ogen ook op hem gericht? Ja, dat is eigenlijk wel de wedstrijd die draait om Ronaldo. Hè. Nou, dat is hij wel gewend. Hè. Dat is eigenlijk al zijn hele voetballeven zo. Maar dit is wel bijzonder tegen Atletico. Hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren heel vaak met Real tegen Atletico gespeeld. Ook uitermate succesvol. Hij scoort aan de lopende band eigenlijk tegen Real Madrid in al die wedstrijden. Een paar jaar geleden scoorde hij 3 in de Champions League en dat jaar 3 in de competitie. Dat waren er 6. En in zijn hele loopbaan heeft hij er 22 gemaakt tegen Atletico. En nou, dat is best knap, want Atletico staat erom bekend dat het eigenlijk heel goed kan verdedigen. Het team dat zeer georganiseerd speelt met Simeone als coach. Die heel veel accenten legt op de tactiek. Daar loop je niet zo makkelijk doorheen. Maar dat is Ronaldo in het verleden wel vaak gebeurd. Hij is erbij. Hij is fit. Hij scoort ook in de Serie A. Net zo makkelijk eigenlijk bijna als in Spanje. 19 doelpunten nu al. En topschutter bij Juventus. En datzelfde Juventus staat natuurlijk alweer stijf bovenaan in Italië. En is op weg naar de titel. En kan zich eigenlijk bijna volledig concentreren op deze Champions League. Wat gebeurt er ondertussen bij jou? Ja, dat zijn de festiviteiten voor zo'n wedstrijd. Tegenwoordig zijn het allemaal lichtshows. Dit stadion wordt ook die finale gespeeld in de Champions League. 1 juni, zet maar in de agenda. Het is natuurlijk de vraag of een van deze twee teams er dan bij is. Want de concurrentie is ontzettend groot. Maar ik moet wel zeggen, Juventus wordt wel gezien als een van de favorieten dit jaar natuurlijk door Ronaldo. Ja, Ronaldo wint heel makkelijk een Champions League. 5 in zijn carrière. Juventus was het afgelopen seizoen al heel dichtbij natuurlijk. Speelt met regelmaat in die finale. Dus het gaat nog maar even om een klein beetje extra kwaliteit. Ja, dat hebben ze voor 100 miljoen met Ronaldo wel ingekocht. Dus het zou natuurlijk kunnen 1 juni dat Juventus daar speelt. Atletico, nou ja, die kans is wel wat kleiner. Het team is natuurlijk gewoon goed. Maar ik heb het idee dat het 4-5 jaar geleden toch net een beetje sterker was. Ja, Arno, Morata is natuurlijk de oudspits van Juve. Speelt nu bij Atletico. Ja. Maar op de bank. Ja, speelt niet. Was wel van tevoren verwacht in de opstelling. Hij is in januari naar Atletico teruggekomen. Hè, want hij komt eigenlijk uit deze club voort. Ging daarna naar Real Madrid, naar de vijand, waar hij bekend werd. Ging naar Juventus. En nu in januari is hij weer teruggekeerd bij Atletico. Maar het gaat er niet zo fantastisch. Hij heeft nog geen goal gemaakt. En Diego Costa is geblesseerd geweest 2 maanden. De andere grote spits die zij hebben. En Simeone gokt wat meer op Costa. Die dus net eigenlijk weer inzetbaar is in zo'n wedstrijd. Hij staat er niet in en Morata op de bank. Maar er zitten nog een paar goeie op de bank. Lemar vind ik een hele goede Franse aanvaller. Flankspeler. Correa, eigenlijk ook een flankspeler, zijn er allebei niet bij. En ook Santiago Arias, die wij kennen natuurlijk van PSV. Die is gepasseerd omdat good old Juan Fran met zijn 34 jaar in de basis staat. Die verdediging van Atletico, ja, je ginnikt al. Juan Fran kennen we al jaren, 34. Godin, 33. Felipe Luis, 33. Ja, die kan je wel om een boodschap sturen. Wat nou leeftijd. En dan hebben we Khedira, toch ook een grote naam, maar die ontbreekt bij Juventus vanwege hartritmestoornissen. Dat klinkt niet best. Nee, tegenwoordig wordt natuurlijk bij spelers heel veel gecheckt. Ook bij trainingen. En op een training deze week, op het einde van de training, constateerden ze dat zijn hartritme niet correct was. Dus ze hebben hem er meteen uit de competitie gehaald, naar het ziekenhuis gestuurd om daar wat onderzoeken te gaan doen. En natuurlijk niet inzetbaar. Dus eerst even afwachten wat er precies aan de hand is met Khedira. Goede speler, maar als je kijkt, ze hebben allemaal zulke selecties. Matuidi, Pjanic en En Bentancur staat op het middenveld bij Juventus. Nou, er is echt helemaal niets mis mee. Dus het is niet zo dat je nou vandaag denkt, ze missen Khedira. Ongelooflijk, dat lossen ze wel op. We zijn benieuwd. Het zal in ieder geval leuker worden dan gisteren. Dat durf ik wel te voorspellen. Nou, hoewel, nee? Ja. Oh. Nou ja, ja, de verwachtingen zijn dat dit een ontzettend tactisch schaakspel gaat worden tussen twee teams die misschien wel met een 0-0 genoegen nemen. Oh. Ik neem dus, alles terug, Arno. Ja. Ik wil je niet meteen de put in praten, maar onder de voetballiefhebbers wordt er gezegd, dit kan wel eens een draak van het Champions League wedstrijd worden. Dus. Nou, mooi. Dan heb jij even mazzel dat je daar zit. Ik hoor het zo op de achtergrond en dan krijg ik gewoon zin in zo'n goede voetbalwedstrijd. Ja, misschien valt het wel heel erg mee. Ja, gisteren verwachten we veel tegen. Misschien is het nu andersom. Ja. Michel Kreek kunt het ook vragen. Die zit hier in de studio. Gaan we zo te praten over, ja, over zijn baan, over zijn voetballeven. En Michel, welkom. Dankjewel. Jij kent de trainer van Juve goed, Allegri. Ja, oud ploeggenoot. We hebben samen bij Perugia gespeeld. Ja. En hij ging daar vandaan, ging hij naar Padova, waar ik vandaan kwam, ging hij naartoe. Maar eigenlijk... Nog contact? Ja, soms. Hij is natuurlijk super druk. Als trainer in Italië word je helemaal opgeslokt eigenlijk. Dus dat contact is minder geworden. Maar, wat voor figuur is het? Als speler was je heel emotioneel. En hij, als trainer heeft hij eigenlijk een hele transformatie, vind ik, doorgemaakt. Want hij is eigenlijk, vind ik, heel stabiel, heel steady is hij. En ondertussen eigenlijk uitgegroeid tot de meest succesvolle Italiaanse trainer ondertussen. Nou, we gaan zien hoe hij het vanavond gaat doen. We gaan naar Gelsenkirchen. Daar zit Andy Houtkamp voor de wedstrijd Schalke 04 tegen Manchester City. Je zou toch op papier zeggen, Andy, dat het een soort van ongelijke strijd wordt? Ja, zeker als je kijkt naar de cijfertjes. Want Schalke staat 14e in de Bundesliga. Vorig jaar nog 2e. En daardoor mogen ze meedoen aan de Champions League. Maar ja, je kunt ook zeggen, ze hebben al 9 thuiswedstrijden niet verloren. 6 keer gewonnen, 3 gelijk, Europees gezien. En Manchester City is zo sterk de laatste tijd. Hebben een dipje gehad midden in het seizoen. Maar nu ijzersterk. Alhoewel, ze missen Gabriel Jesus en Stones, allebei geblesseerd. Maar ja, als je dan kijkt naar de Bruyne, naar de heren Silva, die meedoen, Fernandinho. Het is natuurlijk een wereldteam met Aguero. Natuurlijk in de spits, de 30-jarige Argentijn, die al in de competitie 17 doelpunten heeft gemaakt. Dus die kan er wel wat van, maar dat wisten we al. En bij Schalke is het toch wel leuk om te kijken naar Mark Oet. Altijd leuk. Ex-Heerenveen, ex-Heracles. Hij staat in de spits bij de Duitsers die 5-3-2 spelen, zeg maar. Een flinke verdedigende linie achterin zetten tegen de sterke aanval van Manchester City. En in die verdediging speelt ook Jeffrey Bruma, overgekomen van Wolfsburg. Dus ook leuk om naar hem te kijken. Straks om 9 uur, Arena of Schalke. Schalke 04 tegen Manchester City. Andy Houtkamp, we gaan je horen de komende 1,5-2 uur. En nou goed, we gaan praten met Michel Kreek. Serge-Henri Valk is er. Monique Brings komt ook praten. Zij is ook van het Museum in Soesterberg. Kortom, blijf luisteren. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3 uur de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tioff ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Toornstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid.